Gördüğüm en güzel baş belasıydın. Ve bir o kadar uzak sevdaya acımıyor içim, her şey kader. Duydum seviyormuşsun birini, büyük haber. Ben de yalnız değilim elbet, titriyor birileri üzerime. O kadar da olsun, ne günler. Bitirmekle neyi yapmışım, yalan da yakışmıyor.